بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa Safar mwaka 1443 katika darsa ya kitabu Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تفكية ما يقال عند المساء أذكار أمباز زبين كيزوا ومسلام كليتا أنا بوينجلي ونجيون قال رحمه الله تعالى روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال أراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله أخرجه مسلم وقوله وسوء الكبر روي بسكون الباء سوء الكبر بمعنى التعظم على الناس أي التكبر على الناس وبفتحها بمعنى كبر السن والخرف kuwa mtu mzima na kupiswa kharaf ni kupiswa قال وذكر الخطابي الوجهين ورجح الفتح يعني الراجح ni سوء الكبر قال حفظه الله قوله ما يقال عند المساء من الأذكار والدعوات المأثورة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم kile kinachosemwa wakati wa jioni bimaana katika adhkar na dua zilizopokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na mara nyingi utanabahisha ili jambo kuwa wako watu ambao wafanya adhkar wana nyuradi zao wanazifanya lakini sizo zile za mtume sallallahu alayhi wasallam kwa utamuona mtu ana kijitabu asoma kila siku asubuhi na jioni lakini si zile adhkar alizozifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingi huwa ni adhkara za shekhe wa tariqa ama fulani ama allan katika wale wanaoitakidi ndio amewatungia zile adhkar na ziko aina nyingi kama ile inayotaja kila siku ganjul arshi ganjul arshi ni moja wapo katika zile zinazozitunga watu tu alafu hizi adhkar ambazo zimetungwa na watu ndio baadaye mtu uliza je hii yafaa ama haifai wachana nayo shika ya mtume sallallahu alayhi wasallam shika ya mtume sallallahu alayhi wasallam hata siku moja utaulizwa yafaa ama haifai sababu ni alisema ni mtume sallallahu alayhi wasallam kwa nini waacha kitu ambacho kina uhakika ukafuata kile ambacho unashaka nacho wachana na adhkar zote zilotungwa na watu shikamana na ya mtume sallallahu alaihi wasallam utafaulu biidhnillah yeye ndiye ambaye tumeelekezwa tukaambiwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Wataka nini wewe zaidi ya kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam? Kwa hivyo katika suala hili, mtizame Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekufunza nini, kisha wewe fuata. قال قوله إذا أمسى أي دخل المساء وأدركه كينجيا كتك جيوني أمدريكي لجيوني حينئذ يقول أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. نهابا كنا واتوه إلي وجيو أمسينا وأمسى الملك لله أي لي وليه اندي وفلم ومكوى والله لي وجيوني نتمينجيو نا وفلم ومكوى والله يعني قبل يقول لك وسيواكي kwa maana ya hii maneno, sio leo ndio mmoja akatoa clip akawasema kuna baadhi ya watu kiwasalimia kifa asbahta yaqulu asbahtu wa asbaha almulku lillah, hadha ghalat, almulku liyawm lillah walmulku fi kulli waqti lillah. Hii ni dhikri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa waikosoa vipi? Kwa sababu hawaelewi maana yake nini. Hii ndio shida ambayo na hiyo klipu ikawa yenezwa, hata mimi nimetumia. Sawa, huu bwana mbona yosema hivi? Sawa hivi. Sawa vipi na Mtume sala amesema hivi, yaseme vile, ni sawa. Yake ni sawa. La, si sawa. Sawa ni kusema amsaina wa amsal mulku lillah. Ama kama ni asubuhi asbahna wa asbaha al mulku lillah. Nini maana yake? Qala Sheikh Abdul Razzaq, wa hadha yufidu أن هذا الذكر يقال في فترة المساء. منذ تبت فائدة وهي ذكر يليتو كتك وكاتي وجيوني سواء في أول المساء أو وسطه أو آخره. يعني وسط المساء أما آخر المساء أما منذ المساء يعني منذ وجيوني أما منذ بعد يكون جيو كتك وعصر أما كتكتياك أما مش وجيوني أمبوني كوينجيا كوكاتي وليني مغرب. قال فموضعها إذا أمسى المرء. سهم يهي ذكر نوكاتي أنا بوينجيليوا نجيوني متو. قوله أمسينا. نيني مانا أمسينا؟ هذا ذكر لنعمة الله سبحانه وتعالى على العبد. هابا نجا أتاجا نعمة يا الله سبحانه وتعالى يوياكي. وإقرار بأن الملك كله بيد الله. ندنياك ونككيرك وأفلموت نوكيي الله سبحانه وتعالى. وأن العبد قد أدرك هذا المساء وكان من أهله بمنة الله عليه سبحانه وتعالى. نكوه يمجى أمدركه جيوني ناكواني كتكوات أمبا ومنجلي ونجيوني وفضل زاكي الله سبحانه وتعالى ننعم زاكي. فمن الناس من أصبح ولم يمسي. واكو كتكوات أنباو ومبنبوكي وناسبوي هواكو إيونا جيوني جيوني لبوفيكا وشوندوك دنياني ناوليك وزيما يزيكانكو لكوانايا سبوي مزنغمزا wewe ukalala kwako kitandani, mwenzako amelala kaburini siku ile ile, wala si ya pili wala ya tatu, siku ile ile moja. Wewe ukalala zako nyumbani kwako, mwenzako usiku ule akawa amelazwa kwenye kaburi, siku ile ile moja. Wa minhum man amsa walam yusbih, na wako wale ambao wameingiliwa na jioni lakini hawakuiona asubuhi. Asubuhi haikufika, washaondoka duniani. Na hivi ndivyo ilivyo hali, kama qala ibn Umar radiyallahu anhuma, idha amsaita fala tantadhir as-sabah, ukiingiliwa na jioni usisubiri asubuhi, usidhanie kuwa utaipata asubuhi. Wengi kati yetu sisi twaishi katika amali, matarajio makubwa sana ya kuishi muda mrefu hapa duniani, jambo ambalo hakuna hata mmoja ambaye aweza kuwa na dhamana ya jambo kama hilo. Usijione ni kijana, angalia vijana wangapi ambao walikuwa na wewe, wenzako waliondoka duniani kabla yako, wengi tu. Na kila siku tupata ibra, vijana wadogo wadogo waondoka duniani. Kwa unapoingiliwa na jioni, usiongoje asubuhi ukasema ngoja kesho nitatubia, kesho nitafanya amal, la, ndio wakati wake sasa. Wa idha asbahta la tantadhir almasa, na asubuhi kikuingilia usingoje ukatarajia kuwa utafikiwa na jioni. Huwezi kujua wangapi katika watu ambao kama tulivyotaja mpambaukiwa na asubuhi, jioni hawakuiona. Wa khudh min sihhatika limaradhik, patiliza katika wakati wa siha yako, patiliza kabla hujaingiliwa na maradhi, kwa sababu maradhi yatakuzuia kufanya nyingi katika ibada ambazo waweza kuzifanya ukiwa na siha yako. Kwa usisubiri mpaka ukapatwa na maradhi, bali fanya bidii katika hali ya siha yako, fanya ibada, changamuka katika kumwabudu Mola wako, patiliza kabla hujafikiwa na maradhi. Wa min hayatika limautika, na uhai wako upatilize kabla ya kufikiwa nini, na mauti, jambo ambalo litamfikia kila mmoja wetu. Kila mmoja wetu atafikiwa na siku, ataondoka duniani. Sasa kabla haijafika siku hiyo, patiliza ule uhai wako, kwa sababu utatamani, utatamani lau kama utapata muda uregee duniani. Wale waliokuwa makaburini sasa hivi, nazungumzia Waislamu waliokufa katika Uislamu katika neema, lakini utakuta kuwa aliyoko kaburini wallahi atamani lau kama atatoka aletwe duniani aseme subhanallah bas, apate ile ajri ya tasbih, lakini nafasi hiyo haipati. Mimi na wewe bado tuko al-ayyam al-khaliya, zilizotajwa kule watu wa peponi walipoingia peponi wakaambiwa kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al-khaliya. Sisi kwenye hizo al-ayyam al-khaliya sasa hivi tuko ndani yake. Sasa ukitaka kuambiwa kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al-khaliya, tumia hizi siku, zitumie hizi siku ambazo uko ndani yake wewe katika uhai wako, katika kujiandaa kwa ajili ya akhira. Wa khudh wa min hayatika limautika, wa min hayatika limautika. Fa idha balagha al-'abdu al-masa, mja akifikia wakati wa jioni, wa kana min ahlihi, akawa ni katika watu walioishi katika jioni ile, fa hadhihi ni'matun yadhkuruha al-'abdu shakiran lil-mun'imi subhanahu wa ta'ala, hii ni neema mja aikumbuka na amshukuru yule aliyemneemesha Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha yati ba'daha alhamd, sababu yake hapo hapo ikaja nini, amsaina wa amsal mulku lillah walhamdulillah. Ona hapo hapo mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii neema, lianna qawla amsaina dhikrun lilni'ma, ukisema tumeingiliwa na jioni hapo wakumbuka nini, neema. واستشعار لمنة الله سبحانه وتعالى وحيس فضل ذا الله جوياكو ننعم ذاك جوياكو ثم أتبع ذلك بحمد المنعم سبحانه وتعالى كشيك فتليزوا نكم حميد نكم سيف نكم شكور لأليكن عميش الله سبحانه وتعالى. قوله وأمس الملك لله, هذا إقرار من العبد بأن الملك كله بيد الله وتدبيره سبحانه وتعالى. هابا منكوكيري كومجا كو فالموتي وكتك ميكونو يا الله سبحانه وتعالى نيندي أني بلك مامبو وتسخيره يندي أني ذليليش مامبو يوتي يكيند كما نبيتاك. فقول العبد أمسينا أو وأمس الملك لله إقرار من العبد واعتراف متجدد كل مساء. وانا كوكيري ولمجا أمباكو هجا أوبيا كتك كلا جيوني أكيري لجام Kwa nini? Tajdidan liimanihi bitadbiri llahi subhanahu wa ta'ala lilkauni wa taskhirihi lilkainat wa annaha kulluha taw'a tadbirihi subhanahu wa ta'ala. Hapa ni kuileta upya imani yako ya kuwa waamini kuwa Allah ndiye anayeupeleka huu ulimwengu. Viumbe vyote vimedhalilika chini yake Allah subhanahu wa ta'ala, vyote vyaenda namna anavyotaka yeye katika mipangilio yake. Hakuna anayetoka nje ya mipangilio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata wale wanaokanusha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, huna pa kwenda. Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Ukipenda usipende, uko chini yake, umejisalimisha kwa kupenda au kutopenda. Walahu aslama man fis samawati wal ardi. Ukitaka kujua kuwa umejisalimisha kwa Allah hata ukachukia, haya sema hayuko, sema hayuko. Haya, wewe fanye unavyotaka katika ulimwengu. Kwa mfano, wewe maskini, kuwa tajiri kama wewe ndio unaweza kupeleka ulimwengu. Sema sasa hivi kuwa na watajiri, utakuwa tajiri? Utakuwa ni mtu umecharuka tu vile vile tu vile vile, uko vile vile tu, mfilisika, una kitu. Hata ukapigana na watu vichwa pia utabaki vile vile Allah alivyokupangia. Haya, sema mimi sitakushikwa na maradhi, sishikwi na homa, sishikwi na kuumwa na kichwa la homa, ndio utabakia salama hivyo. Ile homa ikikujilia huwa waitaka wewe. Hebu jiulize, yale maradhi yanayokujilia wewe huwa wayataka? Kama wewe ndio wapeleka huu ulimwengu, hakuna anayepeleka, basi yazuia sikupate haya mauti. Qul fadra'u an anfusikum almauta in kuntum sadiq. Hebu jizuieni msife ikiwa nyinyi wa kweli. Hawa makafiri wanavyopenda kuishi, hebu wafikiria kungelikuwa na mbinu fulani yani waweza kuishi milele, wangeiwacha? Wasingeiwacha, wasingeiwacha. Kuna watu ni wajinga kiasi cha kuwa, kuna documentary mmoja mmeiona kule Europe, wameanzisha kama banki hivi ya mashini ya kuhifadhi miili ya watu ambao ikivumbuliwa namna gani kuitoa roho kuiregesha katika kiwiliwili itaregeshwa. Kwa hivyo walipa dola nyingi sana, maelfu kwa maelfu ya madola walipa, kisha ukifa wawekwa kwenye ile mashini. Kisha usijali, baada ya kama miaka mia labda watavumbua roho yaregeshwa vipi, wewe utatolewa pia uje uishi uone watu wako vipi baada ya miaka mia. Bure yako wewe. Hasa nikitumia neno acha tunzuie, watu watoa pesa sahii, makafiri kule uzunguni watoa pesa. Kama hujui, basi nakwambia wafanya hivyo. Kuna mashini zimewekwa special kama wakodi vile, ukifa tu watiwa pale ndani, mwili wako watiwa hifadhiwa, waongojea wanasayansi wavumbue. La, la. Yasalunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitum min alilmi illa qalila. Jamaa bwana tena amwambia mwenzake, mimi nalipa, nataka nije nione huko mbele kuna nini, kutatokea nini huko. Kwa hivyo wakiwa tayari watanregesha. Watakuregesha wewe wapi? Ulimu. Hivi twaishi katika wakati ambao watu wajifanya wajua teknolojia, wadhania kwa waweza kuletwa tena upya katika huu ulimwengu baada ya kufa? Haihata, haihata. Anayeliweza hilo ni yeye peke yake, Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na kweli atakuregesha, ina aje ulipe wewe, zikwa tu. Utajua ile siku watu watakapofufuliwa, haina aje ulipe wewe, zikwa tu. Ikifika siku ile litapigwa baragumu, utamka mwenyewe pale ndani, utamka mwenyewe, utamka, kisha utaona kule mbele kuna nini. Alipa mashini bure. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayepeleka huu ulimwengu, hakuna yeyote mwingine. Na wala usiitakidi itikadi ya masufi, watu wa tariqa, eti kuna mawalii fulani wao ndio wanaopeleka ulimwengu, wanne sijui watano sijui nani na nani na nani, wao ndio wapeleka huu ulimwengu. Na ndio ukaona wengine wawaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. hao ndio wameshika zile nguzo za kupeleka ulimwengu, sio? Sasa sisi tulikuwa tuona kuna watu wengine wao wajiita Waislamu waitakidi itikadi kama hii, kwa kuna wengine ambao yatasarrafuna fil kaun, waupeleka huu ulimwengu, kisha na shubuhat wahia wanazitumia. Mna ushahidi gani wa hili? Hamna ushahidi wote wa maneno kama hayo, lakini kuna watu waitakidi hilo. Hili ni kosa kubwa sana katika aqida. Kwa anayepeleka huu ulimwengu ni mmoja peke yake, Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu walhamdulillah, hadha hamdun lillahi ala ni'mati wastish'arun lilminnati, kumhimidi Allah kwa neema alizokupa na kuhisi ile fadhila aliyokufanyia Allah. Walhamdu thana'un ala almahmudi bima huwa ahluhu subhanahu wa ta'ala ma'a alhubbi lahu wadhul. Alhamdu ni kumsifu yule unayemsifu kwa sifa zinazolingana na yeye ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kumpenda na kujidhalilisha kwake. Wallahu jalla wa ala يحمد على أسمائه وصفاته ويحمد سبحانه وتعالى على مننه وآلائه. والحمد هنا تناول النوعين نهي كلا سيكو تويتاج كوا الله سفيو كما جناياك نصف ذاك نكذلك سفيو ونعم ذاك أليز وفنيا وجواك. قوله لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد وهي قائمة على ركنين. Hii ni kalima ya tauhidi, imesimama juu ya nguzo mbili, annafi wal ithbat, kukanusha na kuthibitisha. La ilaha nafyu al-ubudiyya an kulli man siwa Allah, la ilaha wakanusha sifa ya uungu kwa kila asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Illa Allah qala wa ithbatu al-ubudiyya bi kulli ma'aniha lillahi wahdahu ikhlasan lahu wa ifradan lahu bil ibadah, kuthibitisha kuwa anastahiki ibada kwa maana yote ya ibada ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hivyo atakasiwe yeye ibada na apokeshwe katika ibada. Fala ilaha illa Allah ay la ma'buda bihaqqin illa Allah, hakuna anayabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wa annahu jalla wa ala wahdahu alladhi yajibu an yufrada bil ibadati wa yukhassu bidhulli, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake yajibu an yufrada bil ibadati wa yukhassa bil dhulli, na yeye ndio ahusishwe Allah subhanahu kwa kujidhalilisha wala siku yote mwingine. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Qawluhu wahdahu la sharika la, hadha ta'kidun li kalimati at-tauhid bi rukniha an-nafi wal ithbat. Hapa mnakutilia mkazo hili neno la tauhidi kwa nguzo zote mbili. Wahdahu illa Allah, la sharika lahu la ilaha, zote nguzo mbili hizi zatiliwa mkazo katika hii kalima ya wahdahu la sharika lahu. Fa inna qawlahu wahdahu ta'kidun lil ithbat illa Allah, ukisema wahdahu ni kutilia mkazo kule kuthibitisha. Qala wa qawlahu la sharika lahu ta'kidun lin nafi, hapo watilia mkazo kukanusha la ilaha. وهذا التأكيد اهتمام بمقام التوحيد, na hivi vya kutilia mkazo vilivyokuja hapa mbele ni kuonyesha ihtimam kwa jambo hili la tauhid. Wa ta'dhim li sha'nihi wa inayatun bihi, na kuadhimisha jambo lake na kujishughulisha na hili neno la ilaha illa Allah. Qawluhu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir, wa hadha iqrarun bi anna al mulka kullahu lillah, hapa mnakukiri kwa ufalme wote ni wake yeye Allah. Fa inna qawlahu lahu almulku hadha uslubu hasrin dalun ala alikhtisas, yani ufalme wote ni wake yeye peke yake wala si yote mwingine, ay anna almulka kullahu lillahi rabbil alamin la sharika la, ufalme wote ni wake yeye Allah mulamlezi walimwengu wote hana mshirika naye. Wa hamduhu shamilun lima shamilahu mulkuhu, kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kumekusanya vyote ambavyo vimekusanywa katika ufalme wake. Fala yakhruju shay'un an hamdihi kama la yakhruju shay'un an mulkihi, hakuna chochote kinachotoka nje ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu vyote ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakuna chochote kinachotoka nje ya ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qawlu, kidogo nenda haraka kwa sababu hizi zote tushazisoma, hizi zote tushapitia, hizi adhkara mozaelezewa hapa takriban zote tushapitia huko nyuma sababu ya wakati. Naona masonga dakika zimebaki tano na kidogo, kuna urefu na singelipendelea kusimama katikati. Tumalize tukija tuzungumzie hadithi nyingine inshallah. Qala qawluhu rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla, hadha huwa al-matlub. Hapa ndio sasa dua yako yaanza, waomba khairi ya usiku ule. Wa kullu ma qablahu wasail, vile vilivyotanguliza vilivyotangulizwa pale ilikuwa ni wasila kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Min iqrar al-'abd bi ni'matillahi ta'ala wa anna ar-rabb subhanahu wa ta'ala huwa wahdahu al-malik al-mudabbir li hadhihi al-ka'inat wa min thumma hamduhu subhanahu jalla wa 'ala 'ala dhalika thumma i'lan at-tauhid wa tajdiduhu bi dhikri kalimatihi al-'azima thumma dhakara matlubahu. Kwa tumetangulia mwanzo huko mbele kukiri kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala na kwa yeye peke yake ndiyo mwenye ufalme anayepeleka mambo yote katika huu ulimwengu na yeye ndiye anayestahili kila sifa njema. Kisha tukatangaza tauhid la ilaha illa Allah, kisha tukaleta upya hii dhikri ya tauhid kuonyesha utukufu wake, kisha ndiyo ikaja nini, dua, kila anachokitaka yule mja. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla, huomba dua sasa. Fahadha wa ma ba'dahu huwa al-matlubu wa ma qablahu wasila, wa hapa ni kile kinachoombwa ama kile kabla hapo ilikuwa ni kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylati wa khayra ma ba'daha, ay khayra ma anzaltahu ala ibadika min barakatin wa ni'amin wa khayrat, ile khairi uliyoteremsha kwa waja wako katika baraka na neema na khairi nyingi. Wa hadha fihi iltija'un min al-'abdi ila Allah subhanahu wa ta'ala an yaktuba lahu al-khayra fi laylatihi, na hapa munakukimbilia mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili amuandikie khairi katika usiku wake kama ule. Wa an yuqsima lahu fiha al-khayra wal-baraka, na pia amgawie ampe sehemu katika khairi na baraka atakayoigawa Allah subhanahu wa ta'ala katika usiku ule. Qala thumma atba'a dhalika bima ba'daha min ayamin wa layalin, kisha akafuatiliza si usiku ule tu na masiku mengine yatakayokuja michana na usiku. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha, yana siku nyingine pia zile khairi zote naziomba ya Rabbi. Qawluhu a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha, ay a'udhu bika min sharri kulli sharrin ka'in wa hadithun wa hasilun fi hadhihi al-layla, najilinda na wewe kutokana kila shari itakayokuwa itakayotokea katika usiku huu. An tu'idhani minhu wa tahmiyani, unilinde mimi kutokana na shari hiyo, unihifadhi. لأن الاستعاذة اعتصام بالله والتجاء إليه سبحانه وتعالى ثم أتبع ذلك بالتعوذ من شر ما بعدها من الليالي والأيام. سبو استعاذة نمتو كفنغمانا نمولواك الله نكو كمبليا كواك إلي أمو إفاد كشا كفواتليزا نانيني نكو جليندا نا الله كتو كمانا نشاري بعد يوسكو لكتك مسكو منجين نمي چانا إذا كوكو جباداي. قوله ربي أعوذ بك من الكسل, الكسل تويت أوفيف نهاني مراذي أنبوة وينجي لي ونايو وينجي ونايو حتى بين طلاب العلم سان وطون طالب علم مفيف كولي كولي سبحان الله مفيف يعني أولي أوفيف ومبيتا مباكا. Kisha waweza kumwona huyo mvivu sasa ndio akienda mahali hakuna kama yeye. Ilmu ipatikani hivyo kiuvivu uvivu, la yataka uchangamfu. Kwa hii dua ni muhimu sana hasa kwa talib ilmu, amuombe Allah amuondolee kasali ule uvivu. Mtu waweza kuambiwa kwa mfano yasoma madrasa ambayo mtihani baada ya wiki mbili akalala we mpaka siku mtihani akapata sufuri. Wajua sufuri kitone, lakini mtoto kama usimwandikie kitone, ukiandika kitone ataongeza moja kisha ataongeza kitone kingine. Kama babake ajui kusoma atafikiria mpata zote, atafikiria ile wrong maana yake right. sababu hajui kusoma. Sasa yule ndio utapata mwalimu yuandika kwa maneno sufur, sad, fara, sufur kubwa hivi, kisha ichoria round sufur, habadilisha maana yake sufuri, si safar mwezi, ah, sufuri. Mtu apata sufuri mtihani huo, na mwingine katika 100 apata 5, apata 10, kisha mtu yacheka tu, ona yuko sawa tu. Si nyinyi mfahamu mtihani, sio baada ya wiki na mtihani mtawaona hao sufuri. Na alhamdulillah hapa sema kwa maki yako, ikiwa uko chini ya ile level ambao makiwa, warudi zako dei. Kama waishi Mandera sijui, utaenda Mandera ukalale subuhi, upande ndege uje hapa, kisha urudi za kama unabidi. Kama uwezi, basi tafuta maskani nyingine ukalale, lakini humu hamulali humu watu wa sufuri sufuri humu. Aa, sufuri sufuri hata wewe ukae hapa mtu wa sufuri. Kuna mtu anahifadhi Qur'an, anabidi atamani kusoma, hana nafasi. Kisha linketi ya baba zero linkaa pale, baba zero linkaa pale, baba zero, baba zero tu, everyday eat eggs. Kama ni shule apata e alama yai tu kila siku. Mtu akila mayai kila siku utaweza kukaa naye kweli pale? Ile balaa atakayokufanyia. Kwa hiyo wako hata baina tulab, na hii inapata nafasi nzuri sana ya kuwakumbusha tu, nasikia kuna mtihani karibuni. Hayo mtihani huo waje lala tena. Mtu ashambwa kuna utla wa mudhakara, yani wiki nzima kaa soma, acheza tu, acheza tu. Ikifika siku ya mtihani, sufuri hii, sufuri hii, ngapi? 5, hii ngapi? 6, hii ngapi? Shekhe, kisha huyu ndio kesho ajawe shekhe. Aa, sisi tupige kelele kila siku, hatutaki mashekhe mazuzu. Hatu, siku zote tusema hivyo hivyo. Kuna watu wamfeli shule ndio wakaletwa wawe mashekhe, ndio balaa iliyotokea yote huku kwetu. Sababu ukiangalia mashekhe wengi katika wale wanaosoma ni mtu amfeli skuli, amfika darasa la 3 hivi, haripiti haripiti haripiti haripiti mpaka mpatana pengine kakake ambaye alikuwa nasari akiwa 3, yeye yuko pale pale tu standard 3 mpaka aitwa baba 3. Vipi salama? Hivyo yani ameripiti mpaka anjue kuripiti nini. Kisha yule baba mwisho usema nini? Ah bwana, mpeleke madrasa bwana, huko ghali sana, maana hashiki. Basi angekuwa na madrasa mpata ufasaha kidogo, ndio khatibu, ndio imamu, ndio msomeshaji, ndio balaa zote mnazoona kwa mahizbi hizi. Hao mahizbi wengi wamfeli shule hao, tukaletewa sisi madrasa. Hao wengi wako hivyo. Nenda kaulize tarehe zao, utaona mtu amfeli skuli ndio yaletwa madrasa hapa ajalete kelele. Hii dini yetu ghali sana, yataka watu washapu, wasome, waelewe, wafundishe watu, sababu dini yetu ghali ghali sana. Wewe ushamwona mzazi ati mtoto wake ampata A plain? Sasa huyu nataka asome dini tu huyu, sababu akili yake nzuri sana. Yule atapelekwa asome medicine, apeleke engineering, akasome awe pilot wa meli ama ndege hivyo yani. Lakini huku yule ampata E, utafanya nini? Utakuwa mwalimu, sababu huku ndo kwenda kule mareject, sio? Sisi tutaibadilisha hii. Wale mareject wale watakuwa wasikilizaji tu, wale ambao wanabidii ndio watasonga mbele. Kwa hiyo omba hii dua, Allah akuondolee nini uvivu. Nini uvivu? Sikiliza taarifu ya uvivu nini. Alkasal huwa adamu nuhudhi alabdi limasalihi maa kudratihi ala dhalika. Uvivu ni mtu kutosimamia jambo lililo na maslaha na yeye, pamoja na kuwa anao uwezo wa kufanya hivyo. Bimaana anao uwezo yeye, kwa mfano, wa kusoma, lakini alala asome. Kuna watu walala bwana, wamemshinda yule samaki wa pono yule, walala kweli kweli, mtu lala ashindana na mnyama kwa kulala. Yani lau kama wenzake watamwamsha hapa, atakwenda nyuma ya mlango pale atalala, akitoka pale akiamshwa atakwenda yuradhi atachooni alale. Sasa huo uvivu, kwani wafikiria hawezi kuchangamka? Yuwaweza, lakini uvivu. Uvivu ni mtu kuacha kuchangamka pamoja na kuwa anao nini, anao uwezo, anao uwezo wa kufanya. Ama adamu alqudrati ala an-nuhud fahadha yusamma ajzan, ama ikiwa hawezi kuchangamka kufanya ile jambo, basi huyu ni ajiz, ana ulemavu, pengine hawezi kufanya nini. Huu sasa ana ruhusa kisheria, halaumiwi. Falkasalu an yakuna inda almar'i qudratun fi wa fi sihhatin lakinahu la yanhadu limasalihihi lima indahu min futurin wa khumul. Kwa hivyo kasal ni mtu awe anao uwezo na ana siha yake, lakini hachangamki katika maslahi yake kwa sababu ya ule uvivu uvivu aliokuwa nao. Mzembe mzembe, yuko Kiingereza wasema yuko clumsy. Mjue mtu clumsy clumsy, hata kutembea kwake. Na hili jambo mimi nimeliona katika baadhi ya miji liko sana, haswa ikiwa mji umetawaliwa na makhurafi, huwa watu wawahivi. Sasa utaona kanzu yake mwanzo ya buruta, kisha vile viatu anavivaa chini makubadhi kidogo vikubwa, kisha huwa wavaa zile kofia ndefu kidogo, kisha umuona akitembea harcha harcha aburuta chicha, nikitembea hivi nikizungumza wasema nini, iliko hivyo, yani liko liko tu kama jidude hivi, kama guta, yani liko liko tu. Sasa kuna baadhi ya watu wa miji fulani sihitaji wako hivyo, mimi nikimuona huyo kutoka mji fulani, ukimwona tu yatembezo, ah, watoka wapi wewe fulani? Eh, alhamdulillah, dhana yangu ilikuwa ni kweli, huyo toka mahali fulani. Yaani miji tu iko iko tu vivu vivu, nini haikuchangamka, alafu imenona nona hivi, kiliona latembea kama limechoka jitu. Muislamu hawi hivyo, changamka bwana, kusoma kwako changamka, kutembea changamka, nini changamka, si vivu vivu kijitu vivu. Yani mpaka duka mtu yafu, mwanzo yafungua duka lake yafungua mtu saa tatu saa nne ndala kweli kweli, baada ya fajr saa tatu ndio yamka. Haya, customer wako pale nje ndio yuanza kapa kapa, kisha wajua wewe fungua duka bwana, wewe ushachelewa, wajua jua nini, sema sana fungua duka, watu waje, watu watakununua. Sasa huu vivu kitu kibaya sana, wallahi kitu kibaya sana. Usikubali kuwa mvivu, haswa ukiwa talib ilmu. Talib ilmu, wallahi kama kuna kitu hakitaki mvivu ni ilmu. Ilmu haitaki mtu mvivu kabisa. Wala yunalu hadha alilm birahati aljasad au albadan, hii ilmu haipatikani kwa kustarehe starehe mwili wako lalalala. Haiwezekani, huwezi kusonga mbele mpaka uchangamke. قال فهذا يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه اجلين لنا الله كتكمنا تبيه هذه والتعوذ بالله من الكسل ينبغي ان يكون مستصحبا بتحرك المرء للقيام بمصالحه. نها بسيك اومبا دعاء تو اومبا دعاء كيشا كنا نيلالا كما وي اومبا دعاء نحوك وي وفانين وفانيا فيتندو نيو الله اكسايديه. فيتعوذ بالله من الكسل ويجاهد نفسه على العمل والنشاط وترك الخمول. كهوك ومومب الله أكلند نوفيه نوو بيان نفسياك كتك كفني عمل نكوان نشاط نو تشنغنف نكواتش وفيف وفيف واتش جنبلا وفيف سيزوري فني بدي سي يا ربي نبمتوتو لكن ميسيوي نبمتوتو تمتوكو وابمتوتو. Siku moja atakwenda chooni umtoe? Ha, mpaka uowe kisha omba. Na kuna wangapi wameona Allah kuwajalia? Kwa ile dua we waomba, lakini ufanye na nini? Asbab Allah alizoziweka. Kwa katika asbabu, siwe waomba kwa Allah niondolee uvivu, na we wafanye ule uvivu, kisha naomba dua, lakini naomba na kuzungumza kwako wenyewe waonyesha we mvivu. Kuna watu akizungumza tu huyu ilijomba mvivu, hili vivu hafai duniani wala katika maslahi yake ya akhira pia hana uchangamfu, na hii ni hatari kubwa sana. Qala amalan biqauli Allah subhanahu wa ta'ala walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mwanzo jitahidi, pigana na nafsi yako kwa sababu Allah atakuongoza njia zake. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Wa 'amalan bil hadith ihris 'ala ma yanfa'uka, kuwa na pupa na kile kilicho na manufaa na wewe. Wasta'in billahi wala tahjaz, na utake msaada kwa Allah, lakini usifanye nini? Ajizi, usifanye uvivu, changamka. Kile kitu kina manufaa na wewe, kichangamkie kisawa sawa. Fayambaghi an yutbi'a hirsahu madha ala ma yanfa'uhu bi badli al-asbab, kwa kufuatiliza ile pupa yako uliyokuwa nayo kwa kufuata nini? Asbab, fuata asbab. Kuna watu kweli, hakuna mtu ambaye hapendi kuwa na ilmu, lakini sio wote waliofuata zile asbab za kupata ilmu. Mpaka uache uvivu, fuata zile asbab. Lakini kuna watu masha Allah atamani mtu lau kama atakuwa yusoma, lakini haendi madarasani, hakai chini akasoma. Sasa hawezi kufaidika huyu, mpaka ufuate na nini? Asbab ambazo Allah ameziweka. Qauluhu wa su'il kibari, najaribu sana kimi mmeshindwa, najaribu sana kumaliza kimi mmeshindwa, fika wakati wa darasa nyingine sasa. Kwa hivyo mtanswami vijana, hii iliyobakia tutaimalizia inshallah, alafu tuingie kwenye hadithi inayofuata inshallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.